Middernacht, het begin van zaterdag 23 februari. Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. Duitsland heeft een onderzoek aangekondigd naar een mogelijke handlanger van de man die de aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn in 2016. De Tunesiër Amri reed met een vrachtwagen in op het publiek en doodde zo 12 mensen. Hij ontkwam en werd later doodgeschoten door de politie in Italië. De handlanger zou hem hebben geholpen te vluchten. Volgens een Duits blad was hij een agent van de geheime dienst van Marokko, mogelijk een dubbelspion. Zanger R. Kelly wordt aangeklaagd voor 10 gevallen van seksueel misbruik. Volgens persbureau Reuters gaat het daarbij om meisjes van tussen de 13 en 16 jaar oud. Hij kan daarvoor een gevangenisstraf van 3 tot 7 jaar krijgen. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 1998 en 2010. Geruchten over het vermeende misbruik zijn er al jaren. Er staan een aantal Europese optredens van de zanger gepland, waaronder in Amsterdam. Of die nog doorgaan, is niet bekend. Het aantal mensen met een baan is weer terug op het niveau van voor de crisis. Volgens het CBS had in 2018 68% van de beroepsbevolking een baan. Ook het verschil tussen werkenden met een Nederlandse en niet-westerse achtergrond is kleiner geworden. Volgens onderzoekers verloren werkenden met een niet-westerse achtergrond tijdens de crisis relatief snel hun baan. Nu de economie aantrekt, vinden zij ook vrij snel nieuw werk. Naar verwachting zullen de arbeidsverschillen tussen mensen met een Nederlandse achtergrond en die met een migratieachtergrond de komende jaren steeds kleiner worden. In de Eredivisie is VVV Heracles geëindigd in 0-1. Tijdens de eerste helft lag de wedstrijd ruim 20 minuten stil doordat Gerald Promes zijn knie verdraaide toen hij de bal wilde schieten en minutenlang op de grond bleef liggen. De scheidsrechter stuurde de spelers uiteindelijk naar de kleedkamer zodat ze geen kou zouden vatten. Promes werd uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekendgemaakt. Het weer, vannacht temperaturen van iets boven de 0 tot 3 graden. Lokaal mogelijk mist, morgen eerst sluierwolking en die blijft in het noordoosten wat langer hangen. In de rest van het land zon, het wordt tussen de 11 en de 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Gabbers, kraakpanden en ecstasy. In de podcast Rewind duiken we in de geschiedenis van de Nederlandse dance. Straks na half 2 in Nooit meer slapen, de eerste aflevering waarin het zal gaan over de illegale houseparties van Multigroove. En zo direct over een half uur ga ik in gesprek met actrice en regisseur Sanne Vogel. Morgen komt haar film Zomer zonder mama op televisie. Geregisseerd door Sanne Vogel. Dus een film over vriendschap tussen een 10-jarig meisje Suzanne en haar leeftijdsgenootje Rana, een vluchteling uit het asielzoekerscentrum. Maar nu eerst het hoorspel half uur, het vijfde deel van de serie De Deense Detective, in opdracht van de VPRO en uitgevoerd door het Rosa Ensemble. Graag tot straks bij Nooit meer slapen. De VPRO presenteert De Deense Detective 2022. Het tweede seizoen van De Deense Detective. Een productie van het Rosa Ensemble. Idee en scenario Florian de Bakkere. Composities Floris van Bergijk. Aflevering 5. Daarom, waarin inspecteur Wijsman na het afscheid van zijn vader in Israël de leiding zal krijgen over het opsporingsonderzoek naar het verdwenen kind Caspar. Kind van officier van justitie Kaldenhove en voormalig inspecteur Koeberg, nog steeds spoorloos. Gisteravond werd voor de vermiste 4-jarige officieel een Amber Alert vrijgegeven. We weten helemaal niets. Voor elke aanwijzing zijn we u dankbaar. Aldus de geëmotioneerde moeder. Spanningen over oliedeal met Koerden. De VN hebben Moskou en Bagdad uitgenodigd om het conflict tussen Zaftra en de Koerden te... HHS machteloos in strijd tegen heroïne. Het Amerikaanse Health Department stelt voor om de nieuwe regelgeving voor het voorschrijven van oxycodone per direct. Afgelopen week is er weer een Nederlandse motorrijder omgekomen die... Terwijl de Poolstreek verder opwarmt, blijft het hier dit weekend bitter koud. Het is zaterdag 12 november 2022. De kibbutz bij het Alfa werd in november 1922, precies 100 jaar geleden, door Poolse kolonisten hier op deze plaats gesticht. Thank you. De nederzetting ligt ten zuiden van de Golanvlakte en ten westen van de nieuwe grens met Jordanië. Maar gelukkig is het vannacht bijna helemaal rustig buiten. Alleen als je heel goed luistert, dan kun je de Zweedse kraanvogels uit het dal horen zingen. Ze rusten uit van hun lange, lange tocht naar Ethiopië. En hier binnen in de kibbutz, in een van de ruime vertrekken, rust de zieke oude man. Aan zijn voeteneinde houdt zijn zoon, Walter Wijsman, de inspecteur uit Amsterdam, de wacht. Abba, wil je iets drinken? Wat is die mooie vrouw? Wat? Ja. Een kwerte. Dat zou er nog wat zijn, hè? Ook mooie vrouwen ja, hier. Mooi. Jij zorgt goed voor haar, hè? Walter. Ja, Abba, als ik iemand vind. Jij doet beter. Ja, ik hoop het. Ik heb nooit een bijspiel, een voorbeeld gegeven. Tja. Oei, deine misspoken. Ja, welke misspoken? Jouw verwanten, dein bloed. Ja, verwanten. Maar welke? Ja. Misschien toch wat water? Wel. Even op. Oei. Je slechte ivriet. Ja, sorry hoor, het is weggezakt. Ja, maar we moeten üben. Oefenen. Ja. Walter spreekt oefenen. Ja, ik zal weer oefenen, Abba. Maar wat betekent dat dan, Hevel? Luft. Hij wil... Wil je meer zuurstof? Het spijt mij. Abba. Ik zorg je goed voor hem. Voor hem? Ja, voor hem. Abba, ik ga toch niet met een man... Hem. Ja, Abba. Rustig. Hebben. Abba, wil je zuurstof? Meer lucht wil je? Hevel. Ken. Ja? Wacht. Hier. Rustig doorademen, papa. Heel goed. Goed zo, rustig. Onthouden. Wat onthouden? Akol avil. Tut mir so leid. Abba. Tut mir so leid. Wat spijt je toch zo? Walter. Ja, ik ben hier, papa. Ja, Abba, hier ben ik. Hevel. Het is zondag geworden, 13 november 2022. Het is stil in de grote Villa de Weesp. Bijna 2 dagen al en leeg. Ja, haast zieloos leeg, zou je kunnen zeggen. Binnen de gescheiden vader met zijn ex-vrouw, de officier van justitie. Carolien! Ook wat thee? Een soepje misschien? Carolien? Ja. Je moet wel wat drinken, hoor. Wil je even rustig gaan zitten? Hier? Chris, dat gewoon rustig, dat hij je kan zien. Ik ben er. Ja. Waarom? Waarom, Chris? Waarom? Waarom? Het is onbegrijpelijk. Nee, waarom zou ik je uitnodigen? Zodat we elkaar kunnen steunen. Onze vioolleraar belt jou op. Ja, ik dacht al. En nodigt jou uit om naar liefst eerste vioolles te komen. Namens mij. Ja, ik snap het ook niet, maar... En jij, zonder mij te bellen... Koop je ook nog meteen een viooltje? Ja, je zei het zelf. En wat ga je daarmee doen? Daarmee ga je wat? Naar waarheen? Naar een loods? Carolien, dat was het adres dat ik gekregen had. Maar waar was je vrijdagmiddag? Ik zoek het uit, Carolien. Ik ben bezig. Waarom neem je je telefoon dan niet gewoon? Mijn batterij ontvangt. Ik maak een reconstructie. Echt waar. Sorry, Chris. Een wat maak je? Een kaart. Een kaart? Ik zal alles in kaart brengen. Dus, wacht eventjes. Wat ben je in godsnaam aan het doen? Het pakketje, de telefoons, de violen, de afgelopen dagen. Deductie. Nee. Carolien, ik ga alles deduceren. Stop. Je bent niet van de recherche. Maar ik... Een politie. Stop. Een inspecteur. Chris, stop. Ik wil daar nooit meer iets over horen. Geen woord. Carolien. Wat? Lieverd, wat? Luister. Ik ben je lieverd niet. Laat me los. Ik ben geen jij. Ben geen inspecteur. Stop alsjeblieft. Stop ik was nu. Juist alles aan het heel maken. Stop, Chris. Ik kan niet meer. Stop alsjeblieft. Stop nu. Precies. Stop. We moeten stoppen, Carolien. Stop, Chris. Stoppen met vechten. Ja. Ons kind. Onze enige. Carolien, onze liefde. Jij en ik. Dat we samen voor lief leren zorgen. Carolien. Oh mijn god. Walter? Ja, Carolien, is er nieuws? Zo fijn je stem even te horen, Walter. Het is hier verschrikkelijk. Geen nieuws. Helemaal niets. Alleen waanzin. Ik kan niet meer, Walter. Ik kan gewoon niet meer. Ik denk aan je. Walter, wat, Wat was dat? Ja, mijn batterij. De ontvangst. Oh, maar waar ben je dan? Ja, onderweg, Caroline. Walter! Ja, sorry, ik heb een nieuwe telefoon nodig. Nieuws? Is er nieuws? Een nieuwe. Ik bid voor jullie. Nadat de man met de gelittekende kop vrijdagnacht de Nexus had gedumpt, en nadat hij zijn motor weer had, pas toen keerde hij naar de loods terug. En daar, bij het grote hek, vond hij eindelijk tussen de dorre brandnetels en het verdroogde fluitend kruid het vergeten kistje met daarin de 1/8 van een viool. Terwijl het kind nu rustig oefent, zit de man met het kale hoofd aan een wankel campingtafeltje met latex handschoenen aan een brief te schrijven. Stilhouden hier! Waarom? Het moet stil zijn in onze schuilplaats! Helemaal stil? Ja! Maar waarom? Ik verzoek te schrijven! Oh, een nieuw boek? Nee, het brief. Aan wie? Het wordt in vaar. Aan Chris? Ja, Chris, ja! Wat schrijf je aan Chris? Het hij moet Guillaume zien telefoon. Waarom? Daarvoor! Chris jouw telefoon? Nee, hij moet mij zijn eigen telefoon. Heb jij geen telefoon? Ik heb mijn eigen. Maar waarom wil je dan Chris' telefoon? Ik heb dat gezegd. Daarvoor. Nee, daarom. Ja, het daarom. Ja, zo. Daarom is geen reden. Als je van de trap afvalt, dan ben je snel beneden. En het is maandag geworden, 14 november 2022. De nieuwe werkweek komt als gebruikelijk wat traag op gang. Ook in het Paleis van Justitie. Achter het bureau van de officier van justitie zit nu even de hoofdofficier, mevrouw Grevers. Ja, Walter, kom maar even lekker binnen. Walter. Oh, mevrouw Grevers. Nou, neem plaats. Ga lekker zitten. Dank u. Hier, koekje. Dat heb ik zelf gebakken nog. Nee, dank u wel. Juist. Wijsman, voor we aan de slag gaan, mijn oprechte deelneming. Oh? Ja. Bedankt. Maar, pardon, mevrouw, maar ja. Hoe weet u dat? Oh, vakbroeders, vakliteratuur, online, die komt rijden. Zo gaat het tegenwoordig. Was het een mooie crematie, begrafenis in Israël? Ja, maar Israël. Hoe weet u dat lied wat lief liet, dat hij mijn vader was? Oh, omdat ik hem nog gekend heb als Wietold. Ik mocht Wietold zeggen, Wietold. Ja. We waren kortstondig confrères, nietwaar? Voordat hij naar Israël trok en de nieuwe naam aannam. Maar zijn alia was in de 70er jaren. Ja, 70er. Ja. Men wil een dame niet in verlegenheid brengen, maar correct. Ik werk hier dus nu al, alweer wat langer. Ja. Mooie dagen. U mag rustig trots zijn met uw vader. Oh, ja. Nou, dank u. Zeg, Wijsman junior, ben je wel een beetje klaar weer om aan de slag te gaan hier? Maar natuurlijk, mevrouw. Heel goed, dat dacht ik. Ik vraag het maar. Ja, natuurlijk. Nee, ik wilde vandaag nog wat nieuwe stukken aan de onderzoeksrechter voorleggen. Aangaande de vermissing. Nee, Hauser, voor het verhoor door de raadkamer vanmiddag. Oh, nee, Wijsman, nee, daar bent u even helemaal niet nodig. Nee, geef die stukken maar gauw hier, heel goed. Nee. Ik heb u laten komen voor de vermissingszaak, kleuter Kaldenhoven. Nee. Wijsman, junior. We hebben iedereen nodig. En wel nu, dat Amber Alert staat inmiddels al 72 uur... en nog geen spoor, helemaal niets. Ja, trip, maar... Trip, aan de slag. Als ik het wel heb, staat er op uw rooster een verhoor. Er is een verdachte... Zo? U zei verhoor. Oh, nee. Ik bedoel natuurlijk een ondervraging op... waar is dat? Elandsgracht. Wat ik zeg. Gewoon een ondervraging met de vader op de Elandsgracht. Met de vader? Ja. Wacht, met Chris. U bedoelt... Ik bedoel met oud-collega Koeberg. Bij de tramhalte van de Elandsgracht... is zojuist de gescheiden vader uitgestapt. Hij kijkt op zijn klok en wandelt dan naar het parkje verderop, aan de waterkant. Maar hij lijkt wel te worden gevolgd. Koeberg? Chris? Ja? Ja? Ja? Hallo, Chris. Kennen wij elkaar? Ik weet niet of u zich mij nog herinnert, maar we hebben, nou ja, in de brede zin van het woord dan ooit samengewerkt. Welk dossier? Welke ik zaak? Ik werk als particulier rechercheur. Misschien kent u me, nou ja, van toen. Toen u ook nog werkte voor de wet. Dus u bent een privédetective? Wat u wilt. Luister, Chris. Ik weet dat u zich in moeilijk, ja, zwaar vaarwater bevindt. Maar ik zou u graag, heel graag, mijn expertise willen... U kunt helpen. ...met uw welbevinden. Ja, ja, met Caspar. Ik kan proberen... Wat dan? Alsjeblieft. Ik heb wat theorieën over de verdwijning die ik graag... Welke theorieën? Misschien zouden we een afspraak kunnen maken. Ja. Hier. Mijn kaartje. Eugène. Eugène. Aangenaam. Dat is uw voornaam? Correct. Huh? Ja, ja, ja. Bedankt. Oh, sorry, ik moet nu echt naar het bureau. Uiteraard. En let een beetje op, hè, wat u daar binnen zegt. Kort daarop betreedt de gescheiden vader de verhoorkamer in het hoofdbureau. Walter. Chris. Sorry, ik werd even opgehouden buiten. Neem plaats. Goed dat je er bent. Voor de record, dit is een ondervraging. En geen verhoor. Heel goed. Ik hoef jou natuurlijk niets meer uit te leggen. Chris, ga zitten. Dank je. Walter, werken we wel eens samen met particuliere rechercheurs? We? Met privédetectives? Ja, die ja. Nee, amper. Wil je hier een privédetective bij betrekken? Nee, niet per se. Nou, heel goed, dat zou ik ook afraden. Ja, toch? Nou, goed. Zoals u nog wel weet, ga ik nu met jou stap voor stap doornemen wat er precies vrijdag gebeurt. Ja, graag, collega. Kijk, hier, ik heb een reconstructie proberen te maken die nog wat verder teruggaat. Kijk, maandag 31 oktober, dan krijgt Caspar het boek. Afzender onbekend, zelfs via bol.com niet. Zo, en dan een paar dagen later... Chris. Even kijken, oh ja, hier, donderdag 3 november, word ik gebeld. Nummer onbekend, onbekende stem, die zegt... Nee, die dreigt dat Carolien iets moet doven. Sorry, en, Chris. Kijk, en dan precies die dag daarna wordt ook Carolien gebeld. Volgens mij is daar van melding gemaakt. En dan, Chris. En dan, ja, hier dan nog geen week later op donderdag... Chris, stop. Jullie kind is bijna 3 dagen weg. Spoorloos! Ja! En dat is mijn zoon, Walter, ja? Ik doe mijn werk hier. Chris, dit is ons werk. Nee, ik moet werken, Walter. En zoeken, snap je dat? Ik ben hier de vader. Goed. Jouw reconstructie. En waar sta jij precies? Hier, wat is dit bijvoorbeeld? Dat is de loods. Op vrijdag? Ja, de 11e. Heel goed. En waar is die loods? Ja, dat probeer ik dus hiermee te deduceren. Omdat je het niet meer weet. Je bent het vergeten, Chris. Mijn hoofd, Walter. Ik probeer alles op orde te krijgen. Ja, dat snap ik. En het is ook heel zwaar, dit. Maar... Goed, ik weet genoeg voor nu. Je mag gaan, Chris. Dank je. Ja, moet weer verder. Ik pak hier nog even mijn... Nee. Laat maar liggen, oh, ja? Chris. Gaan jullie mijn reconstructie gebruiken? Wie weet, Chris. Wie weet. Leden van de raadkamer, verdachten. Juist. We zijn aan het uitlopen, maar nog even uw aandacht alstublieft. De vordering tot verlenging van de voorlopige hechtenis wordt toegewezen omdat het Hof van Oordeel is dat op grond van de ernst en de omvang en het internationale karakter van de verdenking er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte een misdrijf zal begaan. Sorry, maar moet wijsneus hier niet bij zijn? Pardon, u wilde iets zeggen, meneer Hauser? Nee, sorry. Pas op de openbare zitting, meneer de voorzitter. Ik versprak me even. Alsjeblieft. Mevrouw de officier. Ja, meneer de voorzitter. Kort, alsjeblieft. Mevrouw Carolien Kaldehoven. Juist, goed. Voorts bestaat er de zware verdenking dat verdachte opdracht gegeven zou kunnen hebben tot het beramen van... Collega, wat doet u? Nee, sorry, dat de verdachte, dat u, meneer Houser... Nee, mevrouw. Wacht even, dat u ook maar iets met de verdwijning... Mevrouw, zorg ik er persoonlijk voor dat deze bewaring tot het einde der dagen zal worden verlengd... en dat uw dochtertjes nooit meer geen zieke vader terug zullen zien. Deze zitting is tot naar de orde geschorst. Caroline. Sorry. Nee, meneer de voorzitter. Of dit nou wel of niet volgens uw boekje loopt... ga ik nu en hier op deze kwalijke aantijging even reageren. Jawel, ik wil even heel duidelijk recht in het gezicht van mevrouw Justitie daar uitleggen... dat ik nooit een vader heb gehad, ja? Ja, ontruim de kamer. En dat ik altijd dacht dat het ook niets te betekenen had. Ja, een vader. Maar sinds ik zelf kinderen heb, oké? Sinds mijn twee dochters weet ik wat het is, een vader. Meneer Houser. Oh, wacht even. Hun hebben mij geleerd wat het betekent, oké? En denk je nou echt, mevrouw Justitie, dat ik niet goed snik ben? Dat ik het in mijn kop haal uw kind iets aan te doen... en daarmee godverdomme mijn vaderschap te grabbel gooi? Kom nou. Terwijl er hard gewerkt wordt om de plots ontspoorde situatie... in de raadkamer enigszins weer in wettelijke banen te leiden... loopt de alleenstaande vader over de galerij van zijn flat in Almere Muziekwijk. Als hij bij zijn woning komt, ziet hij dat er tegen de voordeur... met dikke stroken plakband een envelop is geplakt. Met moeite krijgt hij de envelop open... en leest de brief. Instructies om te worden een vader. Verantwoordelijkschap nemen. Alleen voor ego verantwoordelijkschap herkennen op eigen daden. Eigen misdaden. Handelen verantwoordelijk en alleen. In materie van leven en dood. Altijd alleen. Geen Caroline, geen politie, geen internet, geen drukkerij, geen detective, niemand. Alleen en alleen via instructies. Volgen deze instructies strikt. Als je niet volgt deze instructies, Kasper, hij gaat transformeren. Jij zou hem niet terugkennen. Niet begrijpen, leven, getekend de Dies. Oh, fuck. En het is namiddag geworden, nog steeds maandag 14 november. Op de redactie van nieuwsplatform VVV... Virtuosa veritas vincit, dat betekent welvoeglijke waarheid wint... heerst volle bedrijvigheid. Victor, je hebt het over kindsontvoering. Kindsontvoering? But it's buzzing, Selma. Everybody, iedereen denkt het, maar niemand durft het out loud hardop te zeggen. Nee. Jawel. Nee, sorry, dat kan je niet maken. Maar Selma, please, het zijn de vibes. En jij en ik zijn de eerste die out loud gaan schrijven... wat iedereen stiekem denkt. Kidnap. Nee, maar niet door Houser. Dat zou dom zijn. Dom? You tell me. Jij hebt toch research gedaan naar de grote vastgoedman? Maar as far as I know... is hij niet zo'n sweetie lievertje? No. En ook niet dat intelligent. Nee, niet zo slim. Niet dom. Nou, en as far as I feel... zou hij, Houser, wel zeker in staat zijn het kind te ontvoeren... van die vrouw die hem in de openbare public aanklaagt... en hem vernedert en in his name zijn naam Houser... in die miljoenen zaak door die shitdrags, you know? En maar helemaal... die vrouw, ja? Ik bedoel de officier van justitie. Ja. Ik ken haar, zij is een vriendin. Kijk, daarom ook. Je zult het ook kunnen zo zien. Als jij nou full stroke aan die slag gaat schrijven... en of je alle mogelijke resources eerst even uitzoekt... of Houser iets met die vermissing te maken heeft... dan, you know, who knows? Nee, maar luister, misschien help jij wel een vriendin. Een moeder in nood. Een vriendin. Ik zal erover denken. Ik kom bij je terug. De werkdag voor de telefonisten van Soft Solutions zit er bijna op. Althans, voor de dagploeg. Maar ook 's avonds heeft de klant recht op hulp en ondersteuning... als het gaat om gevoelige data. Buiten, op het rokersplaatsje, verzamelen zich nu de eerste medewerkers... die straks avonddienst hebben. De gescheiden vader is er ook. Hij heeft zojuist van zijn supervisor een kartonnen envelop gekregen. Oh, en wat is dit? Ja, dat is, ook dat is de laatste levering van de UPS. Van vandaag? Ja, ja, half uurtje geleden. Nou, kom. Deze is voor mij? Hebben we nog andere collega's die C. Koeberg heten? En wat is dit? Jezus Chris. Ook al krijg je hier op ons adres op je werk post, dan ga ik er toch niet in lopen rondneuzen. Nou, hop, aan de slag. Ja, nee, sorry. Twee minuten, Koeberg, twee. Ja, ik kom. Terwijl de nachtploeg haastig naar binnen gaat, opent de alleenstaande vader de kartonnen envelop. Haalt voorzichtig de brief tevoorschijn en leest. 1 van de 4. Iets ouds voor iets nieuws. Je eigen oud telefoon voor een nieuwe 1. Uitwisseling. Vanavond 22 uur de Spakler weg. Onderdoor de metroboog oostenzijde. Blijf daar alleen. Of alle dingen worden erger. En de avond valt. Wederom koud en donker. Ook over de villa in Weesp. Maar de grote leegte, die lijkt daar nu iets wat te worden gevuld door bezoek en verwarmd te worden door de vlammen van de open haard. Caroline, kan ik helpen? Sterrenmix voor mevrouw Stichter. Alsjeblieft. Lekker, dank je. Hey, neem jezelf niet. Voilà, le vin pour la mer. Oh. Sorry, wou je ook een slokje? Oh nee, maar zou je wel drinken? Ik hoef de komende tijd toch niet meer te werken. Oh, dus, ik dacht juist wel, halve dagen. Ja, dat dacht ik ook. Maar het liep net weer even allemaal, nou ja, een beetje uit de hand. Proost. Lieverd, wat liep er uit de hand? De strafkamerverhoor vanmiddag met Houser. Ik verloor een beetje, ik weet niet, mijn gerechtelijke geduld tegen meneer de verdachte natuurlijk. Tegen Houser. Ja. Caroline, lijkt me ook eigenlijk onmogelijk in deze situatie om professioneel te blijven. Ik weet het niet, ik ben geen geloof ik dingen te denken, spoken te zien. Wilt Houser dat hij een motief? Ik voel gewoon zo alleen in dit lege, in dit spookhuis hier. Selma. Lieverd, hey, je bent niet alleen. Ik ben bij je. Ik ben hier en ik denk met je mee. Okay. Misschien zie ik ook wel spoken, hè? Ja? Maar dan zien we die in ieder geval samen. Okay? Ja. Maar je bent niet alleen. En ik ga voor je uitsluiten of helpen uit te vinden of die maffe Herman Houser ook maar iets met lief te maken heeft. Ja? Ja? Het is inmiddels 7:45 geworden. De gescheiden vader is uitgestapt op metrohalte Spaklerweg. De gescheiden vader checkt uit, neemt de trappen naar de metrotunnel onder het talud bij de oostzijde. Daar waar vroeger ooit de hoge muren van Bijlmer Baaien stonden, blijft hij staan en wacht. Wie ben jij? Sst, niet draaien, ja. Ah, nee, ik sta stil, ik beweeg niet. Rustig, langzaam, heel langzaam telefoon pakken. Ja, telefoon, nu. Voorzichtig. Hier. Instoppen, telefoon in plastic. Niet zo hard. Ja, pak aan. Wat is dat? Jouw nieuwe telefoon. Pakken. Oké. Nu, weg, gaan. Wacht! Godverdamme. Lave klootzak, kom dan terug! Om mijn rug! De Deense Detective 2022. Dit was de 5e aflevering. Daarom. Deze live-registratie werd gemaakt in Theater Kikker te Utrecht. Met spel en stemmen van Diamanda LaBurge Dram, Daniel Cross, Koen Kaptein, Peter Jessen, Floris van Bergijk en Florian de Bakkere. Geluidstechniek Sebastiaan Pos. Hoorspeladviezen Bart Kiene en Brian de Voren. Deze productie van het Rosa Ensemble kwam tot stand mede dankzij steun van de VPRO, het Norma Fonds, de gemeente Utrecht en het Fonds Podiumkunsten. Kijk voor meer informatie op vpro.nl/de Deense Detective. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 2:30 het eerste deel van de podcast Rewind. Iedere aflevering zoomen we in op een cruciale dag uit de geschiedenis van de dance. En de eerste keer zal het gaan over de illegale houseparties van Multigroove. Maar nu eerst zit tegenover mij het komende uur Sanne Vogel. En de oorsprong van haar nieuwe film Zomer zonder mama, die ligt 4 jaar geleden op Amsterdam Centraal zo'n beetje. Als daar een trein aankomt met Syrische vluchtelingen. Ze zijn de oorlog ontvlucht, de zee overgevaren, heel Europa doorgereisd om vervolgens aan te komen in Nederland. Het rijke Nederland. En Sanne Vogel is een van de vrijwilligers die daar mensen opvangt. En hoe? Ze neemt zelfs 2 Syrische mannen onder haar hoede. Bood ze zichzelf aan als hun nieuwe familie. En zo heette ook een voorstelling waarmee ze eindelijk weer eens in het theater stond. Niet met acteurs, maar met echt die 2 mannen. En nu is er een ontroerende jeugdfilm genaamd Zomer zonder mama over een vriendschap van een Nederlands meisje met een Syrische vluchteling. Serieuze onderwerpen dus. En dat terwijl we haar toch ook kennen van romcoms als Verliefd op Ibiza, Hartenstraat en Brasserie Valentijn. En van luchtige, vaak geestige voorstellingen op onder meer De Parade. Welkom, Sanne. Leuk dat je er bent. Ja, leuk. Hoe is het om op het Centraal Station te staan en te wachten op een trein met vluchtelingen? Ja, dat was in het begin. De eerste keer schaamde ik me heel erg dat ik dat ging doen. Waarom? Nou, ik wilde heel graag helpen, maar ik voelde me ook heel erg een soort opgelaten. Alsof je, ja, zoals mensen die naar een ongeluk staan te kijken, dat gevoel. Maar ik wilde wel echt heel graag wat doen. Maar die eerste mensen die uit de trein kwamen, ja, dat zou ik ook nooit vergeten. Die hadden zo'n grote jaren 80 koffer en een baby in een deken gewikkeld. En ik durfde ze bijna niet aan te kijken. Ja, uit een soort schaamte. Waarom dan? Je voelde je opgelaten. Ja. Want je stond daar natuurlijk niet voor niks. Nee, ik stond daar om te gaan helpen. Hoe ging dat dan? Want je moet op de een of andere manier weten dat daar een trein aan gaat komen op een bepaald tijdstip. Ja, nee, een vriend van mij die belde mij, want ik zat... toen midden in een nabewerking van een film. En ik wilde eigenlijk steeds naar Griekenland, maar dat kon niet. Want ik zag alles wat daar gebeurde en ik wilde daar gaan helpen. En elke keer als mijn vrienden bij mij waren, zat ik met die laptop al die filmpjes laten zien. Ik moet iets doen, ik moet iets doen. En toen op een gegeven moment belde een vriend van mij en die zei dat hij weer van een vriendin van hem had gehoord, Laura Jansen, zangeres, dat er mensen aankwamen op Centraal Station. En het had op teletext gestaan dat mensen op het station hadden geslapen met kinderen, omdat ze niet wisten waar ze naartoe moesten 's nachts. Toen is zij er naartoe gegaan met 2 Marokkaanse jongens, die dat ook op TEDx hadden gelezen. En zij zijn toen samen een groepje opgericht. En de volgende dag kwamen wij helpen. En uiteindelijk zijn het echt meer dan 100 vrijwilligers geworden die er allemaal hebben gestaan. Maar het is een beetje raar, vraag maar. Komt zo'n trein dan volgens een bepaalde dienstregeling aan? Nee, weet eigenlijk je dan wanneer die aankomt? Uit Duitsland. We checkten alle internationale treinen. Daar gingen we op de perronen staan. En bijna altijd in de Duitse treinen zaten mensen. Die toen op doorreis waren. En sommigen die wilden ook helemaal niet in Amsterdam blijven. Die wilden door naar Scandinavië. Of sommigen dachten nog naar Engeland. Wat natuurlijk totaal niet te doen was. Maar ze hadden eigenlijk geen idee. Ze hadden geen idee, nee. En ook niet, ja, ze komen dan daaraan en dan weten ze niet waar ze naartoe moesten. Want die bussen die naar de tijdelijke AZC's gingen, want het waren toen allemaal tijdelijke AZC's, omdat het toen zo extreem druk was. Die gingen op een heel afgelegen perron, hoog, en echt de achterste van de achterste halte. Dus dat was heel onduidelijk, was voor ons al onduidelijk. Dus laat staan voor mensen die de taal niet spreken en geen Nederlandse bordjes kunnen lezen. Dus wij haalden ze op, hadden t-shirts met in het oranje. Nee, oranje t-shirts met in het Arabisch. Welkom, wij zijn hier om jou te helpen. En dan brachten we ze naar een afgezette hoek. in het station. En dan hadden we eten en simkaarten en schone sokken en onderbroeken. Gewoon die nooddingen. En dan hadden we gesprekken. En mensen waren dan heel vaak heel emotioneel. Die waren heel blij dat de mensen aardig waren. En moesten vaak... Ik kwam een vrouw die ging dan voor hele levensverhaal vertellen in het Arabisch. En dan stond iemand anders te vertalen. En dan ging ze je vasthouden en huilen. En kindjes werden heel blij en opgelucht. Omdat ze merkten dat er een soort... Eindelijk een aardig iemand. Ja, en dat ze merkten dat hun ouders even niet zo heel gestrest waren. En dan zaten ze echt maar een half uurtje of zo bij ons. Totdat de bussen weer kwamen. En dan na een bepaald tijdstip kwamen er nog wel treinen aan, maar er reden er geen bussen meer. Dus dan moesten we ze naar de dakloze opvang brengen. Anders ja, sliepen ze op straat. Ja. Het is heel raar dit eigenlijk, want het voelt eigenlijk als een soort van bizarre blind date eigenlijk. Ja. Waarvan je kan me ook voorstellen dat je, bedoel, misschien dat zo iemand zijn levensverhaal gaat vertellen. Maar wat zeg jij tegen zo iemand? Nou, dat verschilt heel erg, want sommige mensen spraken dus eigenlijk helemaal geen Engels. Dus dan is het heel erg met handen en voeten. En sommige mensen wel. Zoals Moyer, dus een van de jongens waarmee ik uiteindelijk ook die voorstelling heb gemaakt, wat je net vertelde, die is eigenlijk bij mij een beetje komen wonen in die periode. Die sprak heel goed Engels. Maar over het algemeen gaat het met handen en voeten. En mensen die wel Engels spraken, ja, die gingen eigenlijk vooral heel vaak vertellen, ik ben dokter of ik heb op de universiteit gewerkt. Mensen die wilden laten zien wie ze waren, wat hun identiteit was toen ze nog in Syrië waren of in Irak. En het verschilde ook heel erg, want we hadden ook mensen uit Afrika die aankwamen. Dat ze dachten, hoe zijn die hier dan ooit gekomen? En die ook bij ons zaten. Die niet uit Syrië kwamen dus. Dat was natuurlijk wel het beeld dat al die mensen allemaal uit Syrië kwamen in eerste instantie. Ja, en uit Irak natuurlijk ook een gedeelte. Maar er zaten af en toe ook Afrikaanse mensen. En ik weet niet eens precies waar ze dan vandaan kwamen. Maar dat waren echt mensen met honger. Dat was echt ook weer anders. En dat was wel heftig om mee te maken en te zien. Ook dat, omdat het gebeurde toen ik daar begon. Toen begon ook het filmfestival in Utrecht heel kort daarna. Dus dan stond ik daar in een oranje t-shirtje. En dan kwam ik steeds allemaal collega's tegen in galajurken die allemaal naar Utrecht gingen. En die zeiden, wat ben jij nou aan het doen hier? En dat ik dan op dat moment ook niet kon snappen dat zij in die kleren daar naartoe konden. Terwijl er zo groot iets aan de hand was. En dat dat ons land binnenkwam en dat, ja, ik kon die wilde niet meer in mijn hoofd bij elkaar brengen. Dat kan ik me voorstellen. Toevallig gisteren was hier Linda Polman, een journalist, die haar levenswerk eigenlijk ervan heeft gemaakt om de hulpkaravaan te omschrijven. En dan gaat het natuurlijk vaak over die hulporganisaties die door die allerlei fondsen krijgen, et cetera, die betaald worden om die opvang te gaan doen. Mm-hmm. En zij zei dat juist bij deze storm aan vluchtelingen, of bij deze gebeurtenis, die hulporganisaties er juist niet waren. Want zij konden volgens mij, zij mochten niet echt Lesbos op en zo. Nee, want je bent daar ook uiteindelijk nog heen geweest. Ja, ik ben een week naar Lesbos en nog een week naar Athene Piraeus geweest. Maar dat zijn in principe de mensen die weten wat ze moeten doen met zo iemand die aankomt van een boot of van een trein. Of ja, en ook mensen die psychologische begeleiding krijgen. Precies. Want dat merkte ik wel op Centraal Station, dat voor ons als burgers dat wel heel erg impact maakte. En we ook niet zo goed wisten wat wij daarmee moesten doen. Met alle emoties die wij zelf kregen door mensen te zien in zo'n noodsituatie. Maar dat is natuurlijk in deze crisis, wat het gewoon nog steeds is, als je kijkt naar Lesbos, wat daar nog steeds aan de hand is, zijn het allemaal kleine groepjes die daar dingen zijn begonnen. Maar volgens mij mochten al die organisaties daar niet komen. Er was iets met... Het is allemaal politiek natuurlijk. Ja, want volgens mij mogen die organisaties alleen maar in het gebied zelf zitten, omdat ze dan geld krijgen vanuit Nederland. En dan mogen ze dat niet uitgeven binnen Europa. Zoiets. Ik weet niet meer precies hoe het zit hoor. Misschien zeg ik het niet goed. Yeah. Maar. Ja, nou ja, wat dat betreft, haar stelling was ook heel duidelijk dat niemand wil die vluchtelingen natuurlijk. En daar is een enorm politiek spel achter, waar jullie in feite een soort in een soort gat gesprongen zijn. Je hebt op een gegeven moment ook dus besloten om twee van de jongens dan maar mee naar huis te nemen. Ze te laten logeren. Dat begon eigenlijk met één jongen. En dat was op een gegeven moment stonden wij met zoveel vrijwilligers op dat station. Dat het soms ook een beetje was Nee, deze is voor mij. Als er dan iemand uit die trein kwam. Dat je dacht, oké, we zijn nu gewoon met te veel mensen. Dus meer... een soort nieuwe fase van opgelatenheid waarschijnlijk. Ja, dat er meer vrijwilligers waren dan vluchtelingen op een avond. En ik stond toen een beetje op een perron te wachten. En er kwam een familie uit. En dan sprong meteen een hele groep vrijwilligers op. En ik dacht, weet je, ik blijf hier gewoon even staan. En toen kwam er een jongen uit de trein. In een overhemdje met een rolkoffertje, heel netjes. En ik keek naar zijn gezicht en ik dacht, ja, je bent een Syriër. Want ik had inmiddels zoveel Syriërs gezien. Dus ik dacht, ik wacht wel of die naar mij toe komt. Of niet. Want het is heel duidelijk met zo'n t-shirt. Ja, ja, jij hoort erbij. Ja. Dus ik bleef eigenlijk een beetje wachten. En ik zat naar hem te kijken. En hij zat een beetje om zich heen te kijken. En toen zat hij te zoeken naar een vuurtje. Dus toen kwam hij naar mij toe voor een vuurtje. En ik zei, nou, dat heb ik niet, maar wel, dat hebben we wel beneden. En toen ging ik een beetje vragen, kom je uit Syrië? Ja. En toen zag hij eigenlijk pas mijn t-shirt, heeft hij later gezegd. En toen raakten wij in gesprek en hij was 19 toen. En hij kon heel goed Nederlands. En wij hadden meteen een hele erge klik. We hadden meteen, hij kon toen Nederlands? Of Engels, sorry. Oh, ja, precies. Nee, hij kon niet Nederlands, sorry. Hij kon heel goed Engels praten. Ja. En wij hadden meteen een hele goede klik. En we hadden hele leuke gesprekken. En toen heeft hij mij de hele avond geholpen met vertalen. Maar hij durfde niet zo goed naar het kamp. Want hij had nog best wel wat geld. €1.500 of €1.000 en $500. En hij durfde niet naar het kamp. Want hij bang was dat dat gestolen zou worden. En hij had tot Duitsland met zijn broer gereisd. En andere jongens. En nu was hij het laatste stuk alleen. Want zijn broer wilde in Duitsland blijven. Maar hij had daar een heel slecht gevoel in Duitsland. En toen zei ik op een gegeven moment, ja, weet je, ik kan wel gewoon op mijn luchtbed slapen bij mij. Het is best een stap, want mensen helpen op het station is één ding. Nou, iemand bij je thuis uitnodigen is een flinke stap verder. Ja, en dat had ik bij 200 andere mensen die ik daar ontmoet heb op het Centraal Station ook niet gedaan. Jij had het gevoel, deze man is oké, die wil ik, wil ik helpen. Een jongetje het nog. Nog steeds. Wanneer wist je, hier ga ik werk van maken? Als in, ik ga hier een voorstelling met hem maken. Nou, dat heeft heel lang geduurd. Want hij kwam één nachtje bij mij logeren. Toen heb ik alsnog naar het kamp gebracht. Toen moest ik zijn geld bewaren voor hem. En uiteindelijk werd hij overgeplaatst naar Nijmegen. Dat Hummesoord kamp, wat uiteindelijk ook mensonwaardig is verklaard. Tentenkampen, waar ook weer de tentenkampen in mijn film op gebaseerd zijn. Ja. En toen zei ik, nou, nee, ik kom nu maar gewoon echt hier zitten voor een periode. En wij hadden natuurlijk de meest bijzondere gesprekken nog steeds. Hij heeft morgen auditie voor de toneelschool, dus hij was teksten aan het proberen te leren van de week. Dus kwam hij bij mij. Werk aan één tekst is van Judith Hetzberg, zij denk ik, waar Frans Wijsoord de film over heeft gemaakt, over een Joodse bruiloft. Ja. En dan moet ik hem echt uitleggen dat mensen een Jodenster op hadden, in een trein moesten. Zulke soort dingen wist hij helemaal niet. Dus we hadden heel vaak ook in die hele periode zulke gesprekken. En hij leerde mij alles over het Midden-Oosten, waar ik niks van wist. En alles wat we van elkaar hebben geleerd, dat vond ik toen heel bijzonder. En daar dacht ik, daar moet ik ooit iets mee doen. Maar ik wist niet wat voor vorm. En na 2 jaar dacht ik, oh, hoe zou het eigenlijk zijn als ik met die jongens het theater in zou gaan? Want later kwam Amir erbij. Amir is een jongen die even oud is als ik. Die Moyert onderweg heeft ontmoet. Ze hebben elkaar in Libanon of in Turkije. Nee, ze hebben elkaar in Turkije ontmoet. Ja. En ze zijn samen eigenlijk een beetje net voordat ze de boot op gingen, hebben ze elkaar ontmoet. Maar dan ga je dus met die jongens het podium op. En dan, die hebben natuurlijk eigenlijk geen idee. Hebben nog nooit op een podium gestaan. Nee, maar ja, voelde dat natuurlijk? Voelt dat natuurlijk. Nee, ik heb ook vroeger voorstellingen gemaakt waar dan kinderen in meespeelden en zo. Weet je, ik werk niet alleen maar met acteurs. Acteurs vind het juist spannend om ook andere dingen te doen. Maar ik denk en dan ook dat na te denken over hoe kan je zo iemand zich goed laten voelen en op zich. En ze spraken nog geen woord Nederlands toen we dat gingen doen. Dus ik dacht, ik ga hun teksten schrijven waarvan ik denk dat ze dit kunnen. In het Nederlands, in deze korte periode, dat ze dit kunnen leren. Hun eigen verhalen. En toen hebben ze eigenlijk heel snel heel goed Nederlands geleerd. En Moritz ging zo goed, die kon eigenlijk veel meer aan dan dat ik had geschreven. Dus daar heb ik ook nog heel veel bijgeschreven voor hem. Maar het grote verschil is wel met wanneer ik met professionele acteurs zou spelen. Dat ik denk dat ik nog nooit zo zenuwachtig ben geweest voor de eerste voorstellingen. Want ik wist, als het misgaat, is de enige die het kan oppakken ben ik. Want zij kunnen niet iets improviseren in een taal die ze niet kennen. In een setting, theater, wat ze niet kennen. Dus ik wist dat ik de enige was die het kon redden. Maar eigenlijk is dat nooit echt nodig geweest. Want ze zijn gewoon super slim. En Moyard bleek gewoon een echte acteur te zijn. Die begon te vliegen zodra er een zaal vol mensen zat. En het publiek had heel veel respect, omdat ze wisten dat het geen acteurs waren. En dat ze het heel erg prettig vonden om een keer echt die verhalen te horen. Van wat houdt het nou in, weet je wel? Waarom zijn ze hier? En waarom, het zijn jongens uit Damascus. Damascus is geen Aleppo. Waarom komen die jongens naar Nederland? En er is natuurlijk superveel over gezegd. Over waarom er zoveel jongens naar Nederland komen. En het waren helemaal geen leuke dingen die werden gezegd. Zeker niet. En nu gingen wij dat eigenlijk uitleggen en vertellen. En ook het verdriet en hun gemis en al die dingen. En voor mijzelf, wat het met mij heeft gedaan om hun te leren kennen en hun in mijn leven te krijgen. En het verdriet van hun, wat ik ook van een beetje van mij is geworden op een hele rare manier. Je wilde dat verhaal vertellen aan volwassenen die in je zaal zitten in het theater. Ja. Maar ook aan kinderen kennelijk. Want deze film is gericht op een veel jonger publiek. Zomer zonder mama. Gaat dus over een jong meisje van 10 jaar. Ja. Dat bij haar oma wordt gestald omdat moeder naar Syrië moet. Ja. Mag. Ja, als verslaggever. Als verslaggever. Ja. En daar ontstaat dus een vriendschap met een meisje uit het vluchtelingenkamp daar vlakbij. Ja. In hoeverre kun je je voorstellen, kun je inleven in de belevingswereld van kinderen die naar zo'n problematiek kijken? Want het is natuurlijk totaal ander perspectief dan. Ja, nou, ik heb de volwassenen. Ja. Ik heb natuurlijk vanuit de Syrische kant heb ik met superveel kinderen gewerkt en ontmoet in die kampen in Griekenland. En ook op station. En er zijn ook kinderen waar ik nog mee bevriend ben. Maar ik denk dat ik vanuit de Nederlandse kant het heel erg geïnterpreteerd heb hoe ik het zelf zou zien als kind. En er lag natuurlijk al een heel mooi scenario van Kate Brown. Dus het is niet dat ik dat zelf heb geschreven. En de rol van Polleke, die Suzanne speelt, hoe zij omgaat met wat er aan de hand is en die vriendschap en het ontdekken van zo'n nieuw meisje. Ik denk dat het precies is zoals ik dat zelf had gedaan als ik zo. Hoe zij dat in het echt doet, bedoel je niet haar karakter in een film, maar nee, hoe haar karakter doet. Ja, zou echt precies want zijn. Het gekke is, als je naar die film kijkt, het ziet er heel natuurlijk uit. En er wordt dan heel vaak gezegd, acteurs of kinderen laten acteren, dat is vreselijk moeilijk. Er zit een soort enorme klik tussen die twee. Ja. Die er wel lijkt alsof die meisjes echt vriendinnen van elkaar zijn. Nou, dat zijn ze ook. Ik bedoel, ze wonen niet bij elkaar om de hoek. Maar als ze elkaar zien, dan is het echt. Het was heel erg grappig. Want ik ging zoeken naar actrices. Of nou, kinderactrices. En Elske van het kindercastingbureau. Zij heeft ook in kampen op Lesbos gewerkt. En heel veel mensen die bij haar werken doen vrijwilligerswerk in Nederland bij asielzoekerscentra's. Of toneelclubjes speciaal gericht op nieuwe kinderen. En we gingen dus zoeken naar een meisje wat wel echt uit Syrië kwam of uit Irak. Desnoods kinderen met een ander soort asiel uit Iran, maar wel kinderen die gevlucht waren. Want we hebben ook kinderen op auditie gehad. Marokkaanse kinderen die dan misschien een Syrisch meisje kunnen spelen en zo. Maar ik geloof dat gewoon niet. Nee, want je ziet het meteen dat het niet echt is. Ja, je ziet gewoon echt dat ze dat wat Nuran heeft meegemaakt, dat zie je in alles wat ze speelt. Zij komt in het echt uit Aleppo, dus meisje wat ze uiteindelijk hebben gevonden. Die heeft daar dingen gezien en die heeft. Is dat moeilijk voor haar om dat dan te spelen? Want ze speelt op een gegeven moment ook een scène dat op tv. Ja. De ravages te zien zijn van de stad. En zij was best wel jong toen ze daar wegging. 4 of 5. En zij hebben heel lang in Libanon gezeten. En zij is al die tijd ook niet naar school geweest. Dus zij is niet heel lang in oorlogsgebied geweest, maar wel heel lang in een soort niemandsland. Geen vaste plek, geen school, geen thuis. Maar wel met haar familie. En zij kan wel die bombardementen nog herinneren in Aleppo. Dat heeft ze tegen mij verteld. Dus ik weet wel, er is dan zo'n scène waarin ik haar naar tv laat kijken. Daar zat in het script geen bombardement in. Maar dat heb ik er wel ingestopt, omdat ik weet dat zij dat herkent. En dat klinkt heel gemeen. En misschien is dat ook wel een beetje gemeen. Want er komt dan een emotie bij haar los. Maar die emotie heb je wel nodig. Want doordat Suzanne dat ziet, snapt Suzanne opeens dat Rana daar vandaan komt. En ik denk dat het voor Nuraan heel erg fijn is geweest om... In de film zijn haar ouders overleden. In het echt niet, gelukkig. In het echt heeft ze zelfs haar opa en oma hier in Nederland. Maar al die drama-scènes vond zij het fijnst om te spelen. Zei ook, oh ja, ga ik dan in deze scène huilen? In de allereerste repetitie ging ik aan haar uitleggen hoe je, als je in een scène moest huilen, hoe je daarbij kon komen bij dat gevoel en hoe je dat kon opwekken. En dat pikte ze al super snel op. En zij vond dat... soms is het ook fijn om drama te spelen als je drama hebt meegemaakt. Dat heelt ook een beetje. En ik denk dat dat voor Nuraan wel echt het geval was. Dus ja. Laten we het hopen. Ja. Er zitten twee ontzettend vervelende meisjes in. Ja, het zijn hele lieve meisjes, in het echt, hoor. Ongetwijfeld. Ik moet het toch even bijzeggen. Ja, die weerspiegelen toch een beetje de onverdraagzame, de onwelkom, ongastvrije houding van Nederlanders, maar toch ook eigenlijk gewoon wel van heel Europa. Ja, ze praten een beetje hun ouders naar. Hè? Nou, het is eigenlijk is eentje echt heel vervelend en die andere is een meeloper. Maar die vindt het eigenlijk stiekem die Syrische kinderen wel heel interessant en leuk. Er is ongelooflijk veel cynisme over die gastvrijheid. Ja. Ja, dat zul jij ook gemerkt hebben. Ja, ik heb gewoon... De laatste tijd merk ik er vrij weinig van, moet ik zeggen. Maar ik heb wel, denk ik, 70 keer op de blokkeerknop gedrukt op mijn Twitter van haatdragende berichten die ik heb gekregen. Maar eigenlijk vind ik dat ook wel weer meevallen, 70. Als je kijkt hoeveel positieve berichten. En hoeveel, als ik kijk naar het totale. Ja, nee. Dus het zijn er echt veel te veel. En er zijn heel veel mensen die reageren vanuit angst in plaats vanuit liefde. En dat is echt heel jammer. Maar ik denk ook dat er... Kijk, mensen die denken van oké, kom maar hier, het is oké. Ik vind het kut wat je hebt meegemaakt. Alle mensen die empathisch zijn, gaan daar niet over posten. Ja, soms af en toe, maar die gaan niet alle vluchtelingen welkom met uitroeptekens. Dat doe ik ook niet. Maar alleen een terwijl paar... alle vluchtelingen eruit, dat posten mensen wel. Ja. Op dus, rotten. Ja, dat is makkelijker. Mensen posten eerder negatieve dingen dan positieve dingen. Dus, en er zijn echt... Ik bedoel, ik heb genoeg nare berichten gekregen. En er zijn genoeg mensen die het echt niet snappen. Maar ik merk wel, als je met mensen in gesprek gaat en dingen uitlegt, dat er dan vaak wel wat verandert. Dus als je uitlegt dat er nog steeds heel veel jongens uit Damascus in Nederland zijn, omdat als ze teruggaan, ze gevangen worden genomen door Assad, omdat ze niet wilden vechten in het leger. En dan zegt mensen, ja, maar hoezo gaan ze niet vechten voor Assad? Ze kunnen toch gewoon vechten? Dan denk ik, oké, je hebt geen idee wat aan de hand is, maar goed. Ja, liever niet, zou ik dan denken. Ja, en dan leg ik uit, oké, maar dan moet je bijvoorbeeld je eigen neef omleggen, omdat die zich uitspreekt tegen Assad. Oh ja. En dus daarom wil ze niet vechten. Oh ja, dan ga je het een beetje zo uitleggen. En dan snappen mensen het meestal toch wel en soms niet. Ja, ik denk het is ook eigenlijk gewoon heel zielig als je zoveel haat in je hebt, toch? En dat je daar dan de hele tijd daarmee rondloopt. Ik vind dat eigenlijk ook echt terug. Is het misschien ook een gekke vraag, maar is het nou makkelijk om zo'n film te maken nu? Kun je makkelijk, want als je een film wil maken heb je altijd geld nodig om dat te doen. Je hebt ongetwijfeld meer ideeën dan dat je waar kunt maken. Ja. Omdat er nou eenmaal niet overal geld ingestoken wordt. Is dit nou een film die makkelijk tot stand komt? Nou, dat weet ik niet, want... Er waren, dit is een telefilm, dus dat zijn uiteindelijk 6 films gemaakt. En ik denk dat er 70 indieningen waren. En dat is een soort van afvalrace, zo gaat het altijd. Dan mag je eerst 12 halve scenario's worden geschreven. Nou ja, ik weet niet meer precies hoe het ging. Uiteindelijk bleven er 6 films over. En ik weet dat er ontzettend veel op dit moment films op de planken liggen die allemaal gaan over de vluchtelingencrisis. Dit soort engagement. Ja. En ik heb een jaar eerder ook een telefilm ingediend die toen niet was uitgekozen. Toen was het thema romcom. Ik dacht, ik wil een romcom maken over een vluchtelingenverhaal. Maar dat werd toen niet uitgekozen. Dus ik weet daar het niet. Daar waren we misschien nog niet aan toe. Ja. Dat weet ik niet, of het was gewoon nog niet goed genoeg. En ik had het ook snel geschreven. En of het past niet bij een omroep. Het moet ook, ja, mensen moeten er net wat in zien. Dus ik weet niet. We hebben nu weer ook een verhaal liggen. Wat ook over. Het is eigenlijk al een bijna af scenario. Wat heel ver is gekomen in een andere soort selectie. En dan is die de laatste ronde niet doorgekomen. En dan moet je dat weer op een andere manier financieren. Ik weet niet, ik vind het moeilijk om te zeggen, want ik weet niet wat iedereen indient. Ik weet wel dat er veel regisseurs zijn die veel aangeboden krijgen over dit onderwerp. Maar er liggen natuurlijk ook superveel hele mooie verhalen, hele treurige verhalen, maar ook hele mooie verhalen. En die gaan over verbintenis. En het is natuurlijk niet alleen maar ellende. Het is wel echt afgrijzelijk, maar daar binnen dat, ja, binnen die verhalen liggen ook altijd weer mooie nieuwe begin of zo. Ik heb de indruk dat deze crisis, die vluchtelingencrisis, voor best wel veel mensen van onze generatie, jouw generatie, de eerste keer was dat ze dachten, ik ga wat doen. Nu ga ik wat doen. Is dat voor jou ook zo? Of ben je eigenlijk altijd zo met dit soort situaties bezig geweest? Nou, het is voor het eerst dat er zoiets zo dichtbij komt, natuurlijk. Nou, dat is niet waar. Maar de eerdere keren dat het dichtbij is gekomen, was ik nog een kind. Maar Balkanoorlog bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is echt te lang geleden. Ja, dan was ik gewoon nog te jong. Dan had ik echt niet door dat dat aan de hand was. Ik weet wel van mezelf, ik heb wel veel andere dingen dan vroeger gedaan, zoals demonstreren tegen Bond. Nog steeds. Dus eigenlijk deed ik op de barricade. Ja. Je moest vroeger ook de lelijkste poes uit het asiel redden, toch? Van je ouders? Ja. Nou, dat moest ik niet. Maar mijn moeder nam wel koos altijd wel de zieligste uit het asiel. Die namen dan. Maar dat waren wel echt de leukste. En dat heb ik nog steeds. Nou, ik heb 1 uit het asiel. Maar ik heb wel nu ook een kitten erbij. Die is niet uit het asiel. En dan heb ik nog een hele oude. Nou ja. Nu ga ik over mijn kat opeens praten. Nee. Maar dat is een bepaalde soort mindset, toch? Dat je, mijn schoonmoeder die pakt altijd, die gaat nog iets verder. Die pakt altijd de lelijkste kerstboom. Oh ja. Dat het ook zielig is dat die niet wordt gekozen. Dat vind ik wel heel lief. Ja. Ja. Nou ja, het is een beetje hetzelfde idee, toch? Maar dan. Ja. Ja. Ja. Maar alleen weet ik niet hoe ver zo'n kerstboom nog echt een gevoel heeft ten opzichte van een dier. Maar ik vind het wel heel lief en leuk. Leuke gedachten. Ja, het zat er bij ons wel in dat je voor andere mensen opkomt en voor andere mensen zorgt. Ik weet ook als kinderen. Zigeunerkinderen bij ons in de klas. Nou, die waren er 3 keer per jaar. En die werden dan ook meteen heel erg gepest. En dan weet ik wel dat ik die mee naar huis nam. En dan ging proberen te helpen, wat dan niet echt lukte. Dat is wel iets wat er altijd wel in zat. En dat was vroeger voornamelijk gericht op alles wat met dieren te maken had. En de laatste jaren gaat het steeds meer naar ook wat met mensen te maken heeft. Dus dieren is een makkelijker opstap? Nou, dieren die kunnen niet voor zichzelf. Dieren die kunnen niet voor zichzelf opkomen en die kunnen zich niet uitspreken. En kinderen natuurlijk eigenlijk ook niet zo goed, maar iets beter meestal dan dieren. Dus ik vond. Hoe gaat het nou met die 2 jongens? Heel goed. En een van die 2 gaat dus naar de toneelschool, wil die? Nou, dat wil die, ja. Dus die gaat nu toelating doen. Ja, morgen. Of is het al vandaag? ik weet niet. Over een paar uur. Dus dat is heel spannend. Het is al zaterdag. Ik weet niet of je het leuk vindt dat ik dat op de radio ga vertellen. En dat iedereen het dan weet. Voor het geval dat het niet lukt. Maar zijn Nederlands gaat heel goed. Hij is op de universiteit Nederlands aan het doen. En dan moet hij zijn laatste cursus doen. En hij werkt op zaterdag op de Noordermarkt. De biologische Noordermarkt. Waar ik altijd boodschap ga doen bij de bakker. Juist. En staat hij met een enorme grote smile. Voor een hele grote gay-vlag staat hij hier. Heel goed. Broodjes ik ga je wel onderbreken, want we gaan al bijna naar het nieuws. Oh, oké. Okay. Ja. We gaan zo verder praten. En dan ben ik eigenlijk nog benieuwd hoe het met die anderen gaat. Ja, dan moet je zo maar even vertellen. Ja. Zometeen in Nooit meer slapen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.